राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 1 फरवरी 2003 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हेलो भाई, आप उगता जाओगे, कभी कभी बैम होता है ऐसा शरण नहीं था कि एक ही बात क्या कहते हैं, एक बात में आप लग जाओ, अपनी तरफ से आप पूरे लग जाओ, एक बात बता मैं ध्यान दो। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है केवल इसे उद्धार के लिए, क्योंकि उद्धार का मौका मनुष्य जन्म में ही है और नहीं है। भगवान की कृपा से कहीं तरह उद्धार हो जाए, गाय भैंस भेड़ बकरी जब उद्धार हो जाए वह बात एक अलग है, अधिकार नहीं है। देवताओं को अधिकार नहीं है, मनुष्य को अधिकार दिया है। वो अधिकार प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति कर रहे हैं। उसमें खास बात कहने की यह है, अधिकार दिया है साथ ही साथ सामग्री भी दी है। अब बात याद रखना, ये भूल जाते लोग, अधिकार के साथ साधन सामग्री भी भगवान ने दी है और सबके पास है। भगवान ने भूल करते हैं तो अधिकार तो कल्याण का देते हैं और कल्याण करने का सामान दे ही नहीं, साधन दे ही नहीं, ऐसी भूल व्यवहार नहीं होती, ऐसी नहीं होती। जीव मात्र अपने कल्याण करने में स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है, ये मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र है, प्रतंत्रता नहीं है। कोई संत मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, ये प्रतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र है, सब के सब स्वतंत्र है। परमात्मा प्राप्ति के लिए, धन के लिए नहीं है, मान सत्कार आदर के लिए नहीं है, भोग प्राप्ति के लिए नहीं है, इनके लिए स्वतंत्रता नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब स्वतंत्र है। आप नीच नहीं समझो, अपने शूद्राचार भजते भवन राख, दुराचारी से दुराचारी भी अरे अनन्य भाव से भगवान भेजता है, साधु स्वंतव्य साधु ही मानना चाहिए। एक बात देखो, साधु ही मानना चाहिए, इसका क्या अर्थ हुआ? साधु बना दिखता नहीं है उसमें, अब इसे सुधाचारी दुराचारी है, साधु बना दिखता नहीं, भगवान कहते साधु मानो उसको, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, साधु बना न दिखे तो भी साधु है, मंतव्य है, यह आज्ञा है, विधि है, हुक्म है भगवान का। क्यों निश्चय, क्यों महाराज समय निश्चय पक्का कर लिया है, निश्चय के हम भगवान की तरफ ही चले गए, वो पूरा साधु नहीं बना, पर मानना चाहिए साधु ही। जब हृदय से विचार कर लिया कि मेरा उद्धार करना है तो उद्धार करने की सामग्री भी मिली है, केवल उत्साह, केवल आपके मन का उत्साह चाहिए, सब सामग्री मिली है, सब स्वतंत्र है, सब समर्थ है, सब योग्य है, सब सर्वत योग्य भी है, समर्थ भी है, अधिकारी भी है, स्वतंत्र भी है, ऐसी बात तो सबके लिए स्वतंत्रता बात चाहिए। एक बात वो कहूंगा खुश होता है, एक शब्द ने कहा हमें कथा से लगती है तो कथा बांधने के पीछे पड़ जाना चाहिए। कहते मेरा सत्संग अच्छा लगता है तो सत्संग के पीछे पड़ना चाहिए। कहते आपकी बात अच्छी लगती है तो पड़ जाना पीछे, तुम कथा से लगती है तो तुझे बात क्यों सुनते हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो ये बात सुनो, केवल तुम ऐसा नहीं है, खेल नहीं है, पर अब अरा पड़ेगी बात नहीं है, खरा खरी वो खेल है, ये बात नहीं है, मनुष्य ही मिला है, ये चला जाएगा तो मिलेगा मनुष्य, इसमें जो अभिमान करते हो कि हम मनुष्य है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम ये है, ये कोई कारण नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कोई कारण नहीं है, केवल उत्साह कारण है, हम ब्राह्मण नहीं है, अगर ब्राह्मण का ही कल्याण होता हो और साधु का ही कल्याण होता हो तो सोलवा अनुसवा सोलवा चार वर्ण है, चार वर्ण में चार आश्रम है, ब्रह्मचारी वहां पर तो सन्यासी, तो सन्यास आश्रम में अधिकार होगा तो सोल वर्ष होगा, सब गलत नहीं है ना, सोल वर्ष होगा, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दिया है, उपनिषद माता है रेख रेख गाड़ी वाला था, ज्ञानी था, ऐसे हरेक जगह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य शूद्र वाद विष्णम श्रद्धा तभ्यम श्रद्धा धाने नित्यम न सद्यम जन्म मृत्यु विशेषता महाभारत माया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत हो, कोई हो, परमात्मा के प्रवृत्ति में ये शरीर मुख्य नहीं है, शरीर मुख्य नहीं है, भाव मुख्य, भाव भाव न क्षत्रिय होता है न ब्राह्मण होता है, ये नहीं होता है, आप इच्छा होगी हम प्राप्ति प्राप्ति करना है तो होता है बिल्कुल, इस वास्ते किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के ये नहीं है, हिंदू हो तो ज्ञान होगा, हिंदू में विशेषता जरूर है इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु हिंदू हो तो ही कल्याण हो, ये नहीं है, ईसाई का सोता है, मुसलमान का सोता है, यहूदी का सोता है, पारसी, सब कल्याण कर सकते हैं, मनुष्य शरीर मिलने के बाद सब अधिकारी पूरे, आप समझो पंडित होकर सोता है साफ मूर्ख कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति साफ मूर्ख, वो विभाग अलग है, ये संप्रदाय विभाग है, ये अलग है व्यवहार में है, परमात्मा के बीच में नहीं है, मैं तो केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन गावे सोए, नारायण जिस लगन में तरन दीजिए खोए, इस वास्ते सबके सब स्वतंत्र है, परमात्मा प्राप्ति सब स्वतंत्र है, भाई हो बहन हो, अरे बहनों नहीं है, कई संप्रदाय में शायद स्त्री का कल्याण नहीं होता, हमारे यहां में स्त्रियों वेश्यास्ता शूद्रस्ते भी अंत परांगत है, स्त्रियों वेश्यास्ता शूद्रस्ते भी अंत परांगत है, सब परमगति को प्राप्त हो सकते हैं, सबका अधिकार है, स्त्रियों का कम नहीं है। मुसलमान में स्त्री को माना है खेती खेती खेती खेती कर रहा है, खेती है, कोई योग्य नहीं है। जान कहता है नहीं, स्त्री को जान नहीं होता। कोई यहां तो कहते हैं स्त्री में योग्यता ही नहीं है, अपना शास्त्र नहीं होता। हमारे शास्त्र में सब के लिए स्त्री हो वेश्या पूरा भी कोई हो मनुष्य मात्र कल्याण रहता है। अब वो लगे नहीं थे तो भगवान क्या करे, सामग्री भी सब दी है भगवान ने, सबको स्वतंत्रता दी है, सबको समर्थ बताया, समर्थ योग्य अधिकारी है, मैंने पढ़ा है ऐसी बात, एकदम ठीक बात है। शुभ कल्याण कर सकते हैं, मैं तो बहुत बार कहता हूँ, बहुत बार सब दिया। आप वो जो ठीक समझे, अच्छा समझे, उद्धार वास्ते, कल्याण के वास्ते, परमात्मा प्राप्ति के वास्ते, मुक्ति के वास्ते, प्रेम प्राप्ति के वास्ते, ये साधन ठीक है, उस साधन में ले जाओ, सुधार हो जाएगा, आप हो जाएगा, हो जाएगा, संदेह नहीं है। किसी मठ का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, लग जाओ भगवान में, जरूर ऐसी बात है। ऐसे होने पर क्रिया और पदार्थ ये दो है, इनके द्वारा परमात्मा नहीं होते, क्रिया के द्वारा नहीं होती, पदार्थ द्वारा नहीं होती, तपस्या हो सकती है, परमात्मा प्राप्ति द्वारा नहीं होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है, ये बात जरूर है। सबके लिए जड़ता का त्याग करना पड़ेगा, जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी। बहुतों को वह मैं ऐसा बड़ा अभिमान करते हैं, परमात्मा प्राप्ति सबको होती है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई क्या न हो, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से कभी वंचित नहीं होना चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मैं साधन हूं, मैं तो जाति बरण कुल ही न कहो निकसे तारोगे, जाति बरण कुल ही नू मैं, ये जरूरत नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में धर्म नहीं है। कहा है शरत है, संतों की शरत है, इसमें कोई कारण नहीं है, केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे आप शौक लगी हमारे तो ये साधन लगता है तो उसमें लग जाओ, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ये ऐसा है तो उसी में लग जाओ। जहां मिलेगी ये महात्मा से है तो महात्मा के संग से होता है तो यहां लग जाओ। मैं तो यहां तक कह दिया आपको कथा अच्छी लग रही है तो कथा लग रही है तो चुप जाना चाहिए। जब तक ये विचार न हो कि भाई कथा से नहीं होता है तब तक छोड़ देना चाहिए। जो जिन भाइयों के बहनों के मन में है ये अच्छा है साधन तो उसमें ले जाना चाहिए। तेरी कर रहे हो पता क्या है शख्सों क्या वैसा, हमारे अभी डॉक्टर भी ठीक थे, अच्छे थे, चढ़ जाएंगे कुछ पता नहीं सही होगा तुम्हारे बारे में, आपका पता नहीं, इसका पता नहीं, कुछ का पता नहीं, कब कौन दस लगाया, इस वास्ते ये काम तो सबके पहले कर लेना है। जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लेना चाहिए। पूरा अधिकार है, पूरे स्वतंत्र हो, पूरे स्वतंत्र हो, पूरे समर्थ हो। लखपति बनना हाथ की बात नहीं है, संसार में बनना हाथ की बात नहीं है, पर प्रारब्ध मुख्य है। इसमें प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध हमने तो फल भोगा दो। प्रारब्ध भगवान की मदद में बात करने होता है कभी। सब दरिद्री परमात्म प्राप्ति हो जाए, धनवान हो जाए, निर्धन हो जाए, ब्राह्मण हो जाए, शूद्र हो, तिंद हो, सबरी कौन से थे। मोटा मोटा मुनिजन्ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे। भगवान पूछे सबरी कर, बड़े ऋषि मुनि कर सबरी से मिलेगा। कोई है देख रहे ब्राह्मण ही मार सवर जाति में महान कुरूप। लड़के को कहा कि भाई हमारी कन्या है, पर तुम रात रात में चले जाओ ब्याह कर देंगे। तो वो ब्याह कर लिया, रहती हुई कर दो। परिंदा यहाँ पर लड़ने के मन में आए, जब देखा सही देखो तो सही कैसे तेरे को सही डरा कोई डाकर खा जाए भाग्य मेरा मेरी वही है सभी वही है। ऐसी कुरूप थी कुरूप, छोड़कर भाग गया। अब बाप रे दर्शन तो चल दी, ससुर पता नहीं तो कहां जा रहे, दरी बंद रही मुनि राम छाया पड़ जाएगी, डरती सो जाते तो इन्हें ला रख देती। ऋषि मुनि जाते पंबा सरोवर तो जाले में कंकर दूर कर देना, थोड़ी थोड़ी भाड़ू बिछा देना जी में खा, पर मालूम नहीं पड़े थे ऋषि को। ऐसे संकोच रहते थे भगवान का पूछते। तो कोई जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, भगवान ने कहा कर गुरु गृहन घर गुरु गृह सदाना सासुर भवी जहां जहां पवन चर्च बताया। घर में माता कुशल है, वो भोजन देती थी। अरे गुरु गृह महाराज वशिष्ठ स्त्री, बहुत प्रेम था उसका राम दादा पर। बढ़िया बढ़िया चीज राजघर में आती चीज, घर गुरु भी है, प्रिय सदन अपना प्रेमी था ने अपने भाषा में भैला छोरा वे हो गया बड़े बड़े हमारे घर पर रहते है। तुम्हारे ऐसे मित्र है तो घर गुरु की है प्रिय सदन और सासुर भाई जहां जहां पवन आई। जनकपुरी में भगवान को भोजन कराया, तो भोजन कराया तो सास सखियां बहुत इकट्ठी हो गई। प्रश्न किया कि महाराज कौन सी बात ठीक है, अगर ये कह रहे सीता जी भी साथ में बनाने में, सीता जी भी साथ में और महारानियां भी दासियां भी सब ही, तो ये अगर पैमा करेंगे सीता जी बने हुई चीज का है तो घरी घरी चीज भगा इनको तो स्वाता नहीं। और ये कहते हैं ये बढ़िया है सीता जी बने नहीं है तू संभाल खावे घरे चीज को लगे नहीं इसको यू कहेंगे तू समझ खावे स्वार्थी है। तो पूछो हमारा कौन सी वस्तु ठीक है बढ़िया कौन सी है, तो भगवान चक्री महाराज में सबसे प्रिय बोल रहे भगवान ही बात चुप हो जाए ऐसी बात है। तो भैया बोला क्या बोलेंगे, तो भैया घर गुरु गृह प्रिय सदर सासुर भवि जब जहाँ पहुनाए तब तह कही सबरी के फलन की सबरी ने जो दिया मामे जो मधुर जाए आदरा नहीं कर रही गर्भर कैसे बढ़ते है स्वाभाविक साधन नहीं और जमा ही आ जाए मेरे सबरे के फल के भगवान ने रामावतार में एक बार अवतार दो बार धा पर दे दिया भगवान तुझे पसंद है सबरे के यहाँ कृष्ण अवतार में बिजली उठी अवतार भर में दो बार धापर दी में भगवान और भूखा ही रहे समर ही तुझे धने बहुत तैयार हो कहीं बहुत बढ़िया चीज है क्या ना भाई मैं दूत बनकर आया हूँ तुम्हारे चीज खाओ तो पक्षपात करना पड़ेगा तुम्हारे चीज नहीं खाया जाओगे नाराज हो गया नाराज हो रहा जी हो तुम्हारे घर कोई चीज नहीं लूंगा ले तो फिर पक्षपात हो जाए जैसे खावे अन्न उससे वैसे ही बने मन अन्न खा जैसे मन बढ़ जाए ना ये दूध का कर्तव्य भी नहीं है तुम्हारी जी घर गया आजा घर गया मैं राम हूँ राम कृष्ण कृष्ण पीढ़ा बेचा पीढ़ा बैठने के लिए उल्टा तीन पागा ऊपर एक बीस पागा ऊपर पांच पागा पीढ़ा केला दिया जाओ स्नान करते भगवान ने पूछता करता आगे ऊपर उसको पता ही नहीं पीढ़ा को पता ही नहीं तो सिलगा सिलगा तो भगवान खा रहे सिलगा दे रही है मेरी फेंक दी ये पता नहीं एक दिन तो खाना ही है एक दिन फेंक विदुर जी आए क्या कर रहे हो कपड़े ही मेरे पहना हुआ है बात मत करो साग विदुर की रोटी बात लगा तो एक अवतार में एक बार बदल गया राम अवतार सबरी गया और विदुर जी गया एक सबरी एक विदुर घर रुच में हो दो बार ऐसे प्रेम की पहचानने वाले भगवान है इसमें जाति वर्ण कोई कारण नहीं पितृ का भाव सबरी महाराज फूल बेचारा थी फूल बेचारे महाराज एकांत अन्न ले जाए क्यों तपस्वी है जंगल में रहते हैं खड़ा हो भी लार नहीं खड़ा हो भी पैर रख दिया फिर वर्दी ले गए खड़े भी नहीं थे ऐसी बात है एक सबरी एक मित्र उधर ऋतु है दो बार रुचि का भाव जानते भगवान भाव जाति वर्ण आश्रम गौ ओंकार करती है तो सामने बोलते हैं ऐसे मेरे वेदा ऋचा प्रकट करे हृदय के भाव में ना सुख की बात सब तो ऐसा भगवान है सबके लिए सस्ता सबके लिए सब स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति भी सब स्वतंत्र क्योंकि वह प्राप्त नहीं है। संसार रीति से सब प्राप्त मुख्य है, इसे प्राप्त नहीं, इसे भाव मुख्य है। भावग्राही दार देना, भगवान है भावग्राही, जहाँ भाव हो भगवान हो बहुत प्यारा लगता है, भाव ग्रहण करते हैं। भावग्राही दार देना, अब विदुर जी ने कहा था बहुत साधारण स्थिति, अब साधारण स्थिति कल हाल है, भूख लगी है, भूख लगी पायलो रोई मरने में देरी लग गई, देरी हो जाएगी, भूख लगी पायलो से बड़ा नही देरी लग गई, खरा पायलो चलगा चलगा दे दे भगवान गरी पहले मित्रों को पता नहीं कि गरी दे रही हूँ चलगा दे रही हूँ, भगवान को पता नहीं गिरी खा रहे गिरी चले खा रहे, ये यथा भाव प्रबंधन दे तो फिर आए विदुर जी हाथ धोया अकेला धोया साफ गिरी दे गुंदर भगवान भगवान भाई अच्छे का भाई जो रस था वो गिरी में रस नहीं है। तो भगवान भावक नहीं है, अरे भाई बहनों को भाव बनाओ अपना भाव, अरे वो बन सकता है दया, वो प्राप्ति का दिन नहीं है, धन संपत्ति वैभव प्राप्ति का दिन है, प्राप्ति तीन तीन बात है, उद्योग भी है और काम के बजाय वस्तु भी है और प्राप्त है मुख्य, नहीं तो प्राप्ति नहीं मिलता। और भगवान ने तो भाव नहीं, भाव ही जुड़ना चाहिए केवल, कसाई वो किसी वर्ण का किसी आश्रम का, तो सबके लिए भगवान सीधे सबके सबके लिए सब छोटा बड़ा सबके लिए भगवान सीधे, इस बात से उत्साह होना चाहिए मन में, हमें बहुत प्राप्ति करना है चाहे जैसे हो, जो आपको बढ़िया लगे उस साधन में जाओ, जो जहाँ व्यक्ति अच्छे लगे अच्छे संत लगे अच्छे व्याख्यानदाता लगे अच्छी कथा लगे भगवान की बात जहाँ अच्छी लगे वहीं लग जाओ, वहीं लग जाओ, वहीं